Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 14 marca. Jest 21. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Rada Warszawy zaskarży decyzję wojewody w sprawie referendum na temat zmiany granic miasta. Narkotyki w butach sportowych, środki odurzające próbowano przemycić do radomskiego aresztu. W serwisie też oferta z hiszpańskiej Aragonii. 70 tysięcy euro dla chętnych zajmować się rolnictwem. Rada Warszawy zaskarży do Sądu Administracyjnego decyzję wojewody mazowieckiego o unieważnieniu uchwały dotyczącej referendum w sprawie zmian granic stolicy. Teraz wszystko zależy od decyzji sędziów, mówi wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski. Zaskarżenie, rozstrzygnięcie nadzorczego oznacza, że nie wchodzi ono w życie, natomiast wszystkie czynności dotyczące referendum lokalnego są wstrzymane w tym momencie. No i czekamy na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, ewentualnie kasację do Naczelnego Sądu Administracyjnego, w zależności od tego, jakie zapadnie rozstrzygnięcie. Działanie radnych PO to zasłona dymna, ocenia wiceprzewodniczący klubu PiS w Radzie Miasta Dariusz Figura. Ja mam wrażenie, że będzie to cała awantura polityczna, bo tak to trzeba nazwać. No, podstawowy powód to jest po prostu zakrycie ogromnej afery prywatyzacyjnej, zakrycie raportu CBA, zakrycie tematu zarzutów dla pani prezydent. Jeśli Wojewódzki Sąd Administracyjny odrzuci decyzję wojewody, ten będzie miał prawo do odwołania. Polska stawia ochronę praw Polaków w Wielkiej Brytanii jako jeden z warunków rozmów Unii Europejskiej z Londynem o Brexicie. Mówiła o tym dziś premier Beata Szydło. Problem ten będzie omawiany na szczycie w Rzymie. Parlament w Londynie zdecydował wczoraj, że po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii obywatele innych krajów wspólnoty, którzy są teraz na wyspach, będą mieli jedynie polityczną, a nie prawną gwarancję swoich praw, w tym legalnego zamieszkania i zatrudnienia. Warunki Brexitu będą teraz negocjowane przez Londyn i Brukselę. Jolanta Szymańska z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych podkreśla, że w tej sprawie, podobnie jak i w pozostałych, stosowana będzie zasada wzajemności, bo pozostałym 27 państwom członkowskim zależy na utrzymaniu korzyści płynących z obecnej sytuacji. Ta sprawa zostanie, wydaje mi się, załatwiona szybko, aby dodatkowo nie stymulować tego niepokoju, bo to też jest kwestia gospodarczych implikacji, które mogą się z tym wiązać. Tak? To jest niepewność przedsiębiorców, o pracowników. Ale Londyn zaostrza swoje stanowisko, choć mimo Brexitu chciałby zachować dostęp do klientów w Unii Europejskiej i równocześnie pozbyć się imigrantów, czyli mieć ciasteczko i zjeść ciasteczko, mówi dr Przemysław Biskup z grupy badawczej Britannia z Uniwersytetu Warszawskiego. Zależy mu oczywiście na dobrym dostępie do wspólnego rynku dla towarów, dla usług finansowych. Poza tym zależy mu na ustanowieniu zasad, które pozwolą ograniczyć niepoddawany przez stronę brytyjską kontroli napływ nie tylko pracowników, w ogóle ludzi do Wielkiej Brytanii. Na trudne negocjacje rozwodowe Londyn i Bruksela będą mieć przynajmniej 2 lata od momentu, gdy brytyjski rząd złoży oficjalny wniosek o opuszczenie Unii Europejskiej. Szacuje się, że na wyspach mieszka teraz około 3,5 miliona obywateli pozostałych krajów Unii Europejskiej, w tym niemal 1 milion Polaków. Nie udała się próba przemytu narkotyków do radomskiego aresztu śledczego. W ręce funkcjonariuszy służby więziennej trafiło kilkaset tabletek amfetaminy. Teraz sprawą zajmuje się policja. Każdy osadzony, który wraca z przepustki, jest dokładnie kontrolowany. Podobnie jest z paczkami dostarczanymi do aresztu. Poszukiwaniem środków odurzających zajmuje się specjalnie wyszkolony pies. Tak było i tym razem, tłumaczy Marcin Brukiewicz z radomskiego więzienia. Narkotyki znajdowały się w paczce higieniczno-odzieżowej, a dokładnie w obuwiu sportowym. Po tym, jak udało się przechwycić to, po przeliczeniu okazało się, że była to znaczna ilość, dokładnie 840 sztuk. Wiemy, do kogo paczka była adresowana. Obecnie trwają czynności, które zmierzają do ustalenia, kto był nadawcą takiej paczki. Te środki odurzające, zgodnie z obowiązującymi procedurami służby więziennej, zostały przekazane funkcjonariuszom policji. Za posiadanie narkotyków może grozić nawet do 10 lat więzienia. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Zastrzyk gotówki dla chętnego do gospodarowania w Aragonii. Region w centrum Hiszpanii oferuje każdej młodej osobie, która chce się zajmować rolnictwem lub hodowlą bydła, pomoc w wysokości 70 tysięcy euro. Chętni mają czas do namysłu do końca marca. Żeby otrzymać pieniądze, kandydaci na rolników składają wnioski, w których opisują, czym i gdzie chcą się zająć. Jeśli dokument zostanie przyjęty, dostaną 20 tysięcy euro. Dodatkowe 50 tysięcy otrzymają ci, którzy zdecydują się na prowadzenie działalności w górach albo w wyludnionych rejonach Aragonii. Na wsparcie dla młodych rolników administracja regionu przeznaczyła 12 milionów euro. W ciągu 5 lat z pracy w rolnictwie zrezygnowało w Aragonii 7 tysięcy rodzin i teraz ponad 200 tysięcy hektarów leży odłogiem. Tamtejsze władze liczą, że ich oferta przyciągnie wielu chętnych. Bezrobocie wśród młodych poniżej 26 roku życia wynosi w Hiszpanii prawie 50%. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To był serwis Trójki. Sport w Trójce, Monika Sułkowska. Kolejne drużyny dołączą dziś do ćwierćfinałowego składu Ligi Mistrzów. Teoretycznie najłatwiejsze zadanie mają piłkarze Juventusu Turyn, którzy u siebie będą bronić zaliczki z pierwszego spotkania z FC Porto, wygranego 2-0. Sevilla tym razem gra na terenie rywala, czyli w Leicester. Pierwszy mecz mistrzowie Anglii przegrali, ale tylko 1-2 i dziś zapowiadają walkę do upadłego. Na razie w obu tych meczach po niecałych 20 minutach bezbramkowe remisy. Piłkarze Borussii Dortmund awansowali natomiast do półfinału Pucharu Niemiec. Pokonali na wyjeździe trzecioligowy zespół Sportfreunde Lotte 3-0. Spotkanie zostało przełożone na dziś z końca lutego z powodu opadów śniegu. W półfinale Borussia zagra z broniącym trofeum Bayernem Monachium. W drugiej parze zmierzą się Borussia Mönchengladbach i Eintracht Frankfurt. Piotr Gruszka został asystentem selekcjonera siatkarskiej reprezentacji Polski Ferdinando De Giorgiego. Wieloletni reprezentant kraju znalazł się na opublikowanej dziś liście kadry trenerskiej i współpracującej. Włoski trener podał także nazwiska 62 zawodników, spośród których będzie powoływał kadry na zbliżające się zgrupowania i turnieje, w tym na Mistrzostwa Europy. Na liście znaleźli się m.in. wracający do reprezentacji Łukasz Żygadło, Daniel Pliński, Piotr Gacek czy Jakub Jarosz. Kibiców oczekujących na wyniki dzisiejszego konkursu skoków narciarskich muszę zmartwić. Zawody w Lillehammer odwołano z powodu zbyt silnego wiatru. Udało się skoczyć 26 zawodnikom, w tym Stefanowi Huli, który zresztą skoczył znakomicie, ale organizatorzy uznali, że konkursu nie da się przeprowadzić do końca. Na jutro zaplanowane są kwalifikacje do czwartkowego konkursu w Trondheim. Sebastian Ogier może stracić drugie miejsce w zakończonym wczoraj rajdzie Meksyku. Czterokrotnemu mistrzowi świata grozi dyskwalifikacja lub kara czasowa. Po ponownym badaniu technicznym jego samochodu na mecie w Meksyku komisarze stwierdzili nieprawidłowości w skrzyni biegów. W tej sytuacji wynik trzeciej rundy mistrzostw świata został uznany za oficjalny, ale drugie miejsce Ogiera jest wpisane warunkowo. Skrzynia biegów zostanie ponownie zbadana w Genewie, dokąd została przesłana. Jeśli wynik Ogiera zostanie anulowany, liderem mistrzostw świata zostanie Jari Matilatvala, a Francuz spadnie na trzecie miejsce. Jutro więcej rozpogodzeń tylko na południu Polski i wszędzie może przelotnie padać, a termometry pokażą od 6 stopni w Augustowie do 11 we Wrocławiu, w centrum około 10. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Pani proteza zębowa jest już gotowa. Jak się pani z nią czuje? Nieźle, panie doktorze. Ale czy na pewno będzie się dobrze trzymać? No i obawiam się o moje wrażliwe dziąsła. Polecam Protefix krem mocujący z aloesem. Nie tylko mocno trzyma protezę przez cały dzień, ale jako jedyny krem mocujący zawiera wyciąg z aloesu, który wspomaga gojenie dziąseł. Moi pacjenci stosowali różne kremy mocujące, ale od kiedy polecam im Protefix krem mocujący z aloesem, mam pewność, że czują się komfortowo. Pytaj w aptece o Protefix krem mocujący z aloesem. Jako jedyny wspomaga gojenie i trzyma. Katarzyna Stoparczyk i Warsaw Camerata zapraszają 18 marca o godzinie 12 do studia imienia Witolda Lutosławskiego na kolejny piegowaty koncert. To będzie zupełnie nowa wiosenna odsłona naszego piegowatego koncertu. A w nim ptasie trele, pierwsze nieśmiało wychylające się ku słońcu przebiśniegi i dużo dobrej zabawy. Zapraszamy my, piegowaci. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, witam Państwa serdecznie. Dariusz Bugalski. Klub Trójki. Dobry wieczór, pani profesor. Katarzyna Szyr jest z nami. Dobry wieczór. Z Uniwersytetu Warszawskiego. Badaczka traumy i przekazywania traumy międzygeneracyjnego. Proponuję motto tej audycji. To inni badacze. Profesor Maja Listurlejska i doktor Paweł Holas, prawda? Mam nadzieję, że tutaj ze stopniami jest naukowymi w porządku. I taki cytat, proszę to rozważyć i o tym porozmawiamy dzisiaj. Być może polską paranoiczność, powszechny brak zaufania społecznego czy przejawy mowy nienawiści można by tłumaczyć również przez to, jak Polacy radzą sobie, raczej nie radzą, z traumą II wojny światowej i jej skutkami przekazywanymi kolejnym pokoleniom. O tym dzisiaj będziemy rozmawiali. To może zacznij, no za chwilę zaczniemy. Thank you. Jest z nami pani profesor Katarzyna Szir z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zacznijmy. Przyniosłem do studia taką książkę, która zdaje się jest książką przełomową, jeśli chodzi o tę dziedzinę badań, prawda, i refleksji. To jest Judith Louise Herman, profesor psychiatrii w Harvard Medical School. Przemoc. Uraz psychiczny i powrót do równowagi, prawda? Bardzo, bardzo ważna książka. Tak. No właśnie kiedyś ją przeczytałem, tak no jakoś po prostu wydawało mi się i zrobiła na mnie nieprawdopodobnie wrażenie. I zacznę może od pierwszego zdania tej książki. Ono brzmi tak. Badania nad urazem psychicznym mają szczególną historię. Historię cyklicznej amnezji. To jest bardzo ciekawe, mocne zdanie na początek. Dlaczego tak jest, że amnezja i cykliczna w dodatku? Cykliczna, ponieważ czasem chcemy się zająć tym tematem, a kiedy go dotykamy, to czujemy niepokój i chętnie byśmy uciekli, gdzie pieprz rośnie. Troszkę tak jak z moją gotowością własną zajmowania się traumą. I trochę tak jak z naszymi planami spotkania w Trójce. Bo ta audycja była tyle razy odkładana. Ja myślałem, że nic z tego nie wyjdzie. To znaczy coś nad tym wisiało. To znaczy chcieliśmy o tym rozmawiać, bo to jest bardzo ważne, ale jednak blokada była i za każdym razem kolejna jakaś. To jest, myślę, zupełnie zrozumiały opór, ponieważ często mówi się o tym, że organizmy żywe unikają bólu. A dotknięcie traumatycznego doświadczenia, czyli takiego doświadczenia, czyli uraz psychiczny, trauma, takiego doświadczenia, które mobilizuje siły wewnętrzne, czy takie zasoby, które w innych okolicznościach nie byłyby mobilizowane, czyli jest takim doświadczeniem ekstremalnym, powoduje, że człowiek wolałby czasem się tym nie zajmować. No tak, ale jednak są ofiary, prawda? I to one są właśnie podwójnie skrzywdzone. Raz wtedy, kiedy doznały traumy, a potem po raz drugi. Bardzo dokładnie tak, ponieważ tak jak mówi Judith Herman, sprawca chce po prostu, żeby o tym nie mówić. Natomiast ofiara potrzebuje świadka, potrzebuje osoby, która by ją usłyszała i mogła skonfrontować, czy dotknąć właśnie tego zdarzenia. Tak? A pozycja świadka jest niewygodna. Bardzo niewygodna. Tu chciałabym zróżnicować to zdarzenie traumatyczne, czy traumę w ogóle, ponieważ to co do tego są spory. Niektórzy autorzy chcą, żeby pojęcie traumy było bardzo precyzyjnie zdefiniowane. I na przykład psychiatrzy sprowadzają jej najczęściej do zdarzenia po stresie traumatycznym. Czyli musi być zdarzenie, gwałtowne zdarzenie typu katastrofa, typu wypadek, typu gwałt, typu wojna. Zagrożenie życia. Zagrożenie życia i zdrowia, które powoduje określone konsekwencje. To jest wpisane i te konsekwencje w funkcjonowaniu psychicznym danej osoby to są elementy, które obejmuje definicja zdarzenia traumatycznego. Natomiast tacy teoretycy, którzy odwołują się do teorii psychoanalitycznych, na przykład mówią, rozszerzają to pojęcie traumy o taki element, po pierwsze subiektywny, to znaczy mówią, że to nie jest tylko zdarzenie trudne, ale też sposób, w jaki ono jest przeżywane i odbierane przez daną osobę. Mało tego, dalej rozszerzają, mówiąc o takich wewnątrzpsychicznych konsekwencjach, czyli mechanizmach, dokładnie mechanizmach wewnętrznego funkcjonowania, które z tym zdarzeniem się wiążą. To jest wtedy, jeśli to zdarzenie to jest, tak jak powiedziałam, katastrofa, wypadek, wojna, gwałt, sytuacje zagrażające życiu i zdrowiu, to mówimy o takiej traumie pierwszego typu. Według na przykład takiego badacza Henry Crystala. Kiedy natomiast to zdarzenie traumatyczne jest często powtarzanym doświadczeniem interpersonalnym, czyli w rodzinie mającym miejsce. Przemoc domowa na przykład? Przemoc domowa albo sytuacja przekraczania granic seksualnych. Taka rzecz, o której bardzo niechętnie się mówi też publicznie w rodzinie, jeśli ona ma miejsce. To wtedy mówimy za Henrym Crystalem o traumie drugiego typu, czyli takim chronicznym stanie narażenia na takie doświadczenie, które wymaga mobilizacji szczególnych mechanizmów wewnętrznych. Mhm. Ta konstrukcja naszej rozmowy chyba będzie dwupiętrowa, prawda? Mhm. Bo mówimy na razie o traumie, tych dwóch typach, ale właściwie w tle jest wojna. Tak. Prawda? No i tutaj zacząłem rozmowę od takiego zdania wypowiedzianego przez badaczy traumy Majeli Sturlejską i Pawła Holasa, że to II wojna światowa wciąż w nas tkwi. Mhm. Są na ten temat również badania, prawda? To może proszę panią, żeby pani je przywołała. Jak to jest? Przywołam badania pani profesor Listurlejskiej dotyczące stresu traumatycznego. Szybciutko dopowiem tylko, że takie główne elementy pozwalające diagnozować poza faktem wystąpienia zdarzenia, to jest unikanie myślenia czy konfrontacji z tym zdarzeniem, jednocześnie zaabsorbowanie nim na przykład w snach, ponieważ to zdarzenie powraca w snach, flashbacks, takie powracające zaabsorbowanie, a także stan pobudzenia też na planie fizjologicznym, takiego stałej takiej gotowości do działania. Ostatnie klasyfikacje psychiatryczne z 2013 roku dorzuciły do tego specyficzny sposób regulowania emocji, czyli przewagę emocji negatywnych, negatywny obraz siebie, negatywny obraz innych ludzi, ogólne takie myślenie o tym, że świat jest wrogi i trudny. I badania pani profesor Listurlejskiej z 2008 roku moim zdaniem są niezwykle ważne, jeśli chodzi o polską sytuację, ponieważ one pokazują, że osoby, które doświadczyły które były dziećmi w czasie wojny i to były dwie grupy badane. Grupa Żydów polskich, którzy byli dziećmi, najczęściej grupa osób ze Stowarzyszenia Dzieci Holokaustu i Polaków, którzy byli dziećmi w czasie wojny. Z rejonu Warszawy, ale nie tylko. I otóż, co się okazuje, wśród tej grupy Żydów poziom PTSD u dorosłych osób te kilka lat temu, 2008, wynosił 55%, u Polaków 30%. Średnia populacji w Europie Zachodniej dla populacji tego zdarzenia po stresie traumatycznym to jest kilka procent. Taka różnica. Ale nie mamy takich badań ogólnopolskich, że tak powiem, upraszczając, bo ta grupa, ja znalazłem te dane, 496 osób, no to jest... To jest mała grupa, ale mamy też badania profesora Rutkowskiego z Krakowa, które były chyba rok czy dwa lata wcześniej robione, z kolei na osobach represjonowanych w systemie stalinowskim. Uh-huh. Tam było troszkę inne narzędzie, to są kwestionariusze psychologiczne, w obu wypadkach były stosowane, troszkę inne narzędzie, które pozwalało natężenie tego zdarzenia traumatycznego badać. I w tej grupie kryterium przynależności do tej grupy były uprawnienia kombatanckie, więc rzeczywiście można było powiedzieć, że to była grupa wyselekcjonowana. I tam 50% miało średnie nasilenie zdarzenia po stresie traumatycznym, a 10% bardzo silne, więc znowu porażające wyniki. A Europa Zachodnia, proszę przypomnieć? Europa Zachodnia, najwyższe wyniki, które w tej chwili się notuje, to jest około dochodzące do 7% w Holandii, w Niemczech, to są dane z zeszłego roku, kiedy byłam na konferencji medycyny psychosomatycznej w Niemczech, to jest 2,5% dla ogólnej populacji. Tylko 2,5% w Niemczech? Tak. No właśnie, to jest pytanie, dlaczego? Jak to działa w Niemczech. Znaczy trochę uprzedzamy tok rozmowy, ale nie, to jest tak znaczące i tak ciekawe. Proszę powiedzieć, dlaczego to tak niski wynik? Tu oczywiście nie mamy myślenia o tym, jak zostało, jaka była praca nad poradzeniem sobie z sytuacją, kiedy bardzo duża część straumatyzowanych osób, aha, bo tu jeszcze koniecznie trzeba powiedzieć, że straumatyzowane są nie tylko ofiary, ale też sprawcy. Aha. Prawda? W jaki sposób? Na przykład badania nad stresem traumatycznym, to może jeszcze dorzucę 2%, jeśli słuchacze to wytrzymają jeszcze te wyniki badań, ale cytowana przez pana profesor Judith Herman mówi, że badania żołnierzy amerykańskich, to byli sprawcy. To były osoby, które w Wietnamie no, przyniosły wojnę, prawda? Nie Wietnamczyków, tylko żołnierzy amerykańskich, którzy uczestniczyli w ciężkich walkach, to było 36% po poziom PTSD w tej grupie, a u osób, które uczestniczyły w lżejszych walkach 9%. Aha. Więc jak odwołamy to znowu do wyników pani profesor Listurlejskiej, to mniej więcej czujemy, gdzie się znajdujemy, prawda? W jakim obszarze. Na wszelki wypadek PTSD, co to takiego? Co to takiego? A przepraszam, PTSD to jest zaburzenie po stresie traumatycznym. To jest dokładnie to, o czym, to, co definiowałam, post-traumatic stress disorder. Tak, przepraszam. Teraz jeszcze, to może teraz zróbmy, bo to trzeba opowiadać, żeby pokazał się cały obraz tej historii, a potem, żebyśmy może zobaczyli jakieś światełko jednak w tej ciemności. No, to żeby zobaczyć obraz, no to może jeszcze powiedzmy o PRL-u, o komunizmie tak zwanym, czy jakkolwiek to nazwiemy, to zjawisko. Już przychodzą listy, zresztą znacznie wcześniej, jeszcze długo przed audycją, pan Krzysztof napisał list, mówi, dobrze, no, wojna wojną, no ale przecież komunizm. I tutaj kilka tez, no, próba argumentacji. Trwał znacznie dłużej, był chronologicznie bliższy współczesności, opierał się na dominacji kultury i zwyczajów klasy robotniczej, piętnowaniu klasy średniej inteligencji. Opierał się na modelu państwa totalitarnego, autorytarnego, z inwigilacją powszechną, z donosicielstwem i no, jeszcze kilka argumentów. Znaczy, jak jest z komunizmem wobec tego, z tą rzeczywistością powojenną? Bo ciągle mówimy o II wojnie światowej i jej dziedzictwie. A po wojnie? Właśnie, ja myślę, że to jest odpowiedź na to wcześniejsze pytanie pana, co dlaczego takie ogromne różnice na przykład między Niemcami, narodem sprawców, w wielkim cudzysłowie, no prawda? Tak, no, oczywiście, I Polakami, polskimi Żydami, polskimi ofiarami. Teza o tym, że myśmy nie mieli możliwości powrotu do równowagi, byłaby zgodna z tym, o czym mówi, czy pisze słuchacz. Judith Herman mówi, że pierwszym elementem, który pozwala radzić sobie z trudnym doświadczeniem, jakiekolwiek by ono nie było traumatycznym, to jest powrót do równowagi. Trzeba zapewnić takiej osobie wszystkie elementy, które pozwalają jej znowu poczuć się bezpiecznie. Polacy przez ostatnie lata PRL-u nie mogli poczuć się bezpiecznie i dominującym uczuciem, jak pytam o to moich rówieśników, ja jestem po 50, jak pytam młodsze pokolenie też, to był brak. Brak na różnych wymiarach, prawda? Na poziomie, w wymiarze ekonomicznym, społecznym, no wiadomo. No a jeszcze kwestia pewnie dochodzi do tego zakłamania tego systemu. To znaczy o pewnych rzeczach nie można było mówić. Oczywiście. W każdym razie w publicznej przestrzeni, prawda? Oczywiście. Syberia, syłki, katy. Oczywiście. No nie ma co przypominać, to wiadomo o jakich rzeczach. Teraz o tym już od jakiegoś czasu mówimy. Kiedyś czyli, nie można czyli było. To jest dokładnie to, o czym też mówią badacze stresu traumatycznego i przepracowania tego stresu, nie było możliwości nazwania tego cierpienia i grozy, której doświadczyły ofiary, prawda? Nie było świadka tej sytuacji. Jeszcze jest jedna teza, która mi przyszła do głowy, mianowicie pan profesor Rutkowski, którego cytowałam, powiedział, że on tak sobie policzył, że właściwie Polacy w Polsce, byliśmy niewolnikami przez 200 lat, czyli 1/5 naszej historii to był okres niewolnictwa. On te wszystkie czas zaporów, rozumiem, czas PRL-u policzył razem. I dla mnie to było bardzo poruszające, kiedy czytałam jego książkę i tą tezę. I przypomniało mi się, jak byłam w Muzeum Niewolnictwa w Nowym Orleanie. To było takie jedno z takich no naprawdę bardzo ważnych życiowych doświadczeń. Trudno mi było stamtąd wyjść, ponieważ nie mogłam sobie wyobrazić tego, że jeszcze w latach 50. XX wieku linczowano osoby tylko dlatego, że były, nie należały do grupy, którą się uważało za uprzywilejowaną. Ja myślę, że pan profesor nie doszacował tego czasu, bo gdyby pomyśleć o chłopach i o ich sytuacji, prawda? Oczywiście. Zależy, jakim się tam trafiło. Jasne. No, ale oczywiście. To chyba możemy mówić bez żadnej przesady o niewolnictwie. Oczywiście. A no właśnie. I jeszcze jedna rzecz, 89 rok, kolejny przełom, kolejna rewolucja i kolejny brak stabilności, prawda? Dokładnie. Że mówi pani, że podstawowa rzecz, żeby wyjść z traumy, to jest nabycie poczucia stabilności. Właśnie chyba do tej pory jej nie, znaczy, nie nabycie poczucia stabilności, a także spowodowanie, czy stworzenie jakiejś spójnej narracji, która to, co jest związane ze zdarzeniem traumatycznym, pozwala zobaczyć z dystansu, bo na poziomie mechanizmów takich wewnątrzpsychicznych trauma powoduje takie trzy rzeczy. Po pierwsze, przeszłość miesza się z teraźniejszością, tak jak jest w tym zaabsorbowaniu. Osoby straumatyzowane, wystarczy niewielki bodziec, który im przypomina przeszłość, one natychmiast emocjonalnie są w przeszłości, to się miesza. Drugi obszar, gdzie się miesza, to się miesza ja i ty. Tutaj leży przede mną książka Mikołaja Greenberga Oskarżam Auschwitz, gdzie mam wrażenie, że on bardzo jasno pokazuje, jak to ja i ty się miesza, kiedy na przykład... To jest rozmowa... Proszę przypomnieć, o czym jest ta książka. To jest rozmowy kilka cykl. Wywiady, to się nazywa opowieści rodzinne, wywiady z osobami, które doświadczyły wojennej traumy i pan Greenberg pyta te osoby, drugie pokolenie, o to, jak one odbierały traumatyczne doświadczenia rodziców. Pamiętam nawet fragment z tej książki. W moich żyłach płynie Auschwitz. Jedna z tych osób mówi. Mhm. No właśnie, ja mogę kawałek przeczytać, proszę. Ale nie wiem, czy teraz? Tak, tak? Jeśli kawałek. To... Chodzi mi o to pomieszanie ja i ty. Tak. Tutaj takie jest bardzo. Zjadłem nową zupę i wróciłem do pokoju. To jest taka sytuacja, kiedy mieszkający w Izraelu, urodzony w 61 roku mężczyzna z tatą przyjeżdża na wycieczkę do Polski. Tata spał w ubraniu. Próbowałem go obudzić i namówić, żeby się przebrał i wszedł pod kołdrę. Bardzo się mnie przestraszył, ale nic nie powiedział. Poszedł do łazienki i wrócił w piżamie. Zasnął, a później całą noc krzyczał. Nie dawał się uspokoić, a w oczach miał taki strach, jakbym przyszedł go zabić. Mhm. Tu się miesza ja i ty i przeszłość i teraźniejszość, prawda? Chyba mnie nie poznawał. To nie były słowa, on się darł. Nad ranem był już cały mokry i wycieńczony. Marzyłem, żeby nastał dzień. Chciałem zmienić rezerwację naszego biletu i natychmiast wrócić do Izraela. Siedziałem przy nim całą noc i mówiłem mu, że jestem przy nim i że jutro wracamy do domu. Dopiero nad ranem zasnąłem na podłodze obok jego łóżka. Gdy się obudziłem, tata wychodził z łazienki. Był ubrany, ogolony i uśmiechnięty. Śmiał się ze mnie, że zasnąłem na podłodze w ubraniu. Pytałem, jak mu się spało. Odpowiedział, że jest wypoczęty i że czeka, aż się doprowadzę do porządku, bo ma plan. Czyli tu chodzi o to, że ta osoba też nie widzi tego, co się dzieje ze świadkiem, prawda? Ona jest tak pochłonięta swoim stanem, że... myli się przeszłość, teraźniejszość, myli się ja i ty, myli się też rzeczywistość i fantazja. Mhm. To jest ten drugi obszar pomylenia, prawda? Więc w takiej sytuacji, kiedy nie ma możliwości kogoś z zewnątrz, kto pozwoli te stany zneutralizować, tak? W takiej sytuacji chaosu i braku, w jakim myśmy byli, czy braku równowagi, nie ma świadka, który na to pozwala, powrót do równowagi jest bardzo trudny. No właśnie, bo teraz znowu jesteśmy już, szukamy kogoś na zewnątrz, ale na razie jesteśmy w kręgu, właśnie zamkniętym kręgu. To jest krąg rodziny, bliskich, prawda? Tak. Może proszę o tym opowiedzieć, jak to działa? No właśnie, bo wyobraźmy sobie, że taka osoba, która doświadczyła traumy wojennej, ma dzieci, i teraz potrzeby dzieci uruchamiają w niej to, czego ona sama nie mogła dostać. Czyli na przykład potrzeby dzieci uruchamiają w niej niepokój. Uruchamiają w niej przeżycie grozy. Tak? W związku z tym mówi się często, że trauma wojenna w drugim pokoleniu może się przerodzić w traumę przywiązania. To jakoś to jest moja teza. Co to znaczy, traumę przywiązania? To znaczy, że taki rodzic nie może być wystarczająco dobry. To znaczy, że on nie może się dostroić do stanów dziecka, on nie może tego dziecka zobaczyć z jego potrzebami. Mhm. Tak jak powiedziała jedna pacjentka z tego typu doświadczeniem, powiedziała, moja mama była tylko rękoma. Mhm. Znaczy robiła wszystko to, co trzeba, uczyła, medykowała, wysyłała na zajęcia, natomiast była rękoma, a nie sercem. My wiemy, że takim tematem bardzo stabilizowanym we wszystkich wojnach jest nadużycie seksualne czy gwałty. I oczywiście to też dotyczyło polskiej populacji, więc możemy sobie wyobrazić, na przykład w Mieście 44 są dwie takie bardzo poruszające sceny, które akurat to pokazują. Nie ma sensu. Też myślę, że Agnieszka Holland w ciemności, w swoim filmie W ciemności też pokazuje ten aspekt, jak agresywność i seksualność, jak one się bardzo mieszają, jak to jest bardzo, bardzo trudne w takiej sytuacji zagrożenia. To jest tabu też nawet w kulturze. Ogromne tabu. Przecież to dopiero teraz zaczęto pokazywać takie rzeczy, prawda, w filmach. Do tej pory tego nie było, nie było tej rzeczywistości. Więc wyobraźmy sobie, że taka dziewczynka, to żeby rozwinąć, żeby zdarzenie miało charakter traumatyczny, wystarczy być jego świadkiem, nie trzeba go doświadczyć bezpośrednio. Wyobraźmy sobie, że taka dziewczynka, która doświadcza, jest w czasie wojny, widzi gwałt w bliskim otoczeniu, prawda, na matce, babce, koleżance. I potem w sytuacji kontaktu ze swoją córką ona funkcjonuje zupełnie inaczej. Też na tym poziomie zmysłowości, cielesności, wrażliwości na sygnały cielesne płynące od dziecka. I tak dalej. Właśnie, co się dzieje z ciałem? To jest bardzo chyba cała wielka opowieść, prawda? Tak, to jest taki obszar, gdzie ja tu troszeczkę mogę się odwołać do własnych badań i z nich jestem najbardziej dumna w takim projekcie, myśmy już kiedyś rozmawiali na ten temat, dotyczącym odwrócenia ról w rodzinie. Czy dorosłe dzieci, parentyfikacja tak zwana. Parentyfikacja, tak. To jest taka sytuacja, kiedy dziecko zajmuje się rodzicem, a nie odwrotnie, zajmuje się przede wszystkim emocjonalnymi potrzebami rodzica, to jest najbardziej taki posiadający najpoważniejsze konsekwencje element odwrócenia ról. I to, co nam się udało w empirycznych badaniach ujawnić, wielokrotnie powtarzanych, to jest to ważne, to jest to, że osoby, które miały takie odwrócenie, doświadczyły takiego odwrócenia ról, w inny sposób spostrzegały swoje ciało, były z niego mniej zadowolone, inaczej je doświadczały, miały do niego instrumentalny taki stosunek. To wydaje mi się bardzo ważne, że to można było tak wyraźnie uchwycić. Dzieci, których rodzice byli straumatyzowani też w obszarze wojny, bardzo wyraźnie o tym pisze też Grinberg, to są często takie osoby, które odwracały rolę. To znaczy, to jest taki zupełnie przystosowawczy mechanizm. Trzeba się zająć dorosłym po to, żeby on się mógł nami zająć. A to dziwna rola, prawda? Bo jest się własnym dziadkiem. Jest się własnym dziadkiem, dokładnie. Ojej. Więc to jest jedna z konsekwencji tej traumy wojny. Pan pytał o traumę przywiązania. No to jest jeden z elementów. No dobrze, to teraz powiedzmy. Mówimy o drugim pokoleniu, prawda? Mm-hmm. No ale to sięga dalej. Mówi się też o trzecim pokoleniu. Tak. Pani w takim tekście, który pani przygotowuje do druku, bardzo dziękuję, że mi pani wysłała, mogłem poczytać, to tam przytacza pani badania, nie pamiętam kogo, dotyczące studentów polskich. Mm-hmm. Tak. I to jest niesamowite, tak, że ten wynik... To jest PTSD, to jest, tam nie pamiętam, chyba 12%. Prawie 12, 11,4 u studentów, którzy, najczęściej psychologowie jednak się starają nie badać studentów psychologii, bo to jest dosyć szczególna grupa. Mogą być sprytni, wiedzieć, o co chodzi. Tak? To tamten wynik znowu jest podwyższony, znacznie wyższy niż w ogólnej populacji w krajach zachodnich, a studenci wydaje się mają mniej, ze względu na to, że są młodymi ludźmi, powinni mieć mniej zdarzeń traumatycznych, prawda? Choćby ilościowo. Więc to jest element niepokojący. Ale to znowu wojna, tak? To jest cały czas to samo, tak? Mówimy o tym przekazywaniu tej traumy wojennej. Wojna jest główną podejrzaną, jak rozumiem. To jest pytanie, jak my to przekazujemy. Jak działa ten przekaz? Czy to działa, jakby powiedzieli psychoanalitycy, na poziomie nieświadomego? Jest taka książka, która się ostatnio ukazała po polsku. Ona była niezwykle popularna we Francji. Sprzedała się w liczbie 500 tysięcy egzemplarzy, więc widocznie ludzie z jakichś powodów chcieli ją czytać. Anne Schützenberger, Tajemnice przodków, która się odwołuje do takiego nieświadomego przekazu różnych zdarzeń. Ona mówi na przykład o zdarzeniach rocznicowych, że odwołuje się, ponieważ to jest francuska kultura, więc do Verdun i powiedzmy pradziadek Verdun miał jakieś trudne doświadczenia wojenne i jego syn, a potem jego syn syna tego dnia o tej porze na przykład, ponieważ tam były gazy bojowe, to on w tym momencie zaczyna się krztusić albo ląduje w szpitalu. Tak, czyli taki rocznicowy aspekt. Ale tak to rzeczywiście działa? To nie jest jakaś lipa? Tu trzeba spojrzeć na to oczywiście z dużym dystansem. Pani się odwołuje głównie do klinicznych danych, ale odwołuje się do też badań czegoś, co ona nazywa socjogramem. I dla mnie to, że tak duża liczba osób chciała czytać tą książkę, to znajdowała w niej coś swojego. No właśnie, to jest ciekawe. Ale na przykład tutaj to jest taki bardzo ciekawy wątek, który mówi o tym, że czasem dzieci mają pełnić w rodzinie określoną funkcję. No, ja podaję przykład Vincenta van Gogha, który urodził się w rok po śmierci swojego brata i dostał identyczne imię jak brat. Czyli one jakby wchodzą w rolę na przykład zmarłego członka rodziny. To się często zdarza i wtedy ten nieświadomy przekaz wydaje się idzie w taki dosyć klarowny sposób. Wtedy bardziej to jest, już nie jest to lipa, jak pan mówi, tylko możemy sobie to bardziej wyobrazić, że ktoś ma być w funkcji zmarłego przodka, prawda? I dźwiga ciężar jego historii. Ale mamy mechanizmy odwołujące się do badań i do wyników badań, już takie twarde dane, które mówią o przekazie transgeneracyjnym i one dotyczą dwóch obszarów. Znaczy z jednym to jest coś, co teraz się bardzo rozwija, jest fascynujące, ale jeszcze mamy mało danych na temat szczegółów. To jest epigenetyka, czyli przekaz pozagenowy. A drugi obszar to jest neuronauka, czyli to, co wiemy o funkcjonowaniu mózgu po trudnych doświadczeniach stresowych. No to już od końca, bo to chyba ślad już był neuronauki, mam na myśli te kwestie pamięci, przeszłość, teraźniejszość, te problemy, prawda? Bo ten mózg zmienia swoją architekturę i funkcjonowanie i te funkcje, które są odpowiedzialne za pamięć, tak? To hipokamp chyba się nazywa. To one są osłabione i wtedy nam się wydaje, że to jest teraz, tak? Nie możemy złapać relacji czasowych. Tak? Jakby wynika ze zmian strukturalnych. To było takie odkrycie w latach 80. Znowu na tych prowadzone w odniesieniu do żołnierzy amerykańskich. Dużo o tym pisał taki znakomity, bardzo ceniony przeze mnie badacz stresu traumatycznego, Bessel van der Kolk. To jest taki amerykański badacz. Jest inny niemiecki badacz, który się bardzo denerwuje, pan Joachim Bauer, który się bardzo denerwuje że to pojęcie stresu traumatycznego, czyli PTSD, wymyślono dla sprawców. Prawda? Czyli znowu dla żołnierzy amerykańskich, a nie dla Wietnamczyków, którzy doświadczali bombardowań i różnych innych rzeczy. Więc to jest też pewien paradoks tej sytuacji. Prawda? Właśnie, może do tego jeszcze wrócimy, do tych społecznych kontekstów, które są absolutnie podstawowe. Ale jeszcze zaczęła pani mówić o epigenetyce. No to może jeszcze kilka słów na ten temat. Co to znaczy? To jest ciekawe. Jak to się przenosi? To dziedziczenie pozagenowe miałoby... My to w tej chwili widzimy tylko na myszach, na zwierzętach, tak? Badania, które pokazują, że myszki stresowane w jakiś szczególny sposób, na przykład ja czytałam takie badania, że one musiały pływać w małym jakimś zbiorniku, nie mogąc wyjść, no strasznie stresujące doświadczenie. Uruchamiały wszystkie reakcje związane ze stresem. Rodziły dzieci, przede wszystkim córeczki, bo to już idzie w linii też, jakoś ta linia jest bardzo ważna dziedziczenia, czy to jest córka, czy syn, które były natychmiast po porodzie oddzielane od matek. Czyli one nie mogły w żaden sposób im przekazać inny lęku przed wodą. I te małe myszki, które się urodziły, miały wszystkie reakcje stresowe na wodę. Tak? Czy na jakiś inny czynnik, który je stresował, w którym była stresowana mama. Tak? Czyli mechanizm tego jest jakoś jeszcze nieznany. Tam są różne próby pokazywania połączeń na poziomie biochemicznym przede wszystkim. Natomiast to jest zupełnie fascynujący obszar. To ekspresja genów. Mniej więcej tak się to tłumaczy w skrócie. Geny, które nie jest to struktura genu, tylko ich ekspresja, która wynika ze zmian środowiskowych. Proszę Państwa, opowiedzieliśmy już bardzo dużo. Teraz może spróbujemy jakoś wychodzić z tych ciemności, mam nadzieję. A my Państwa zapraszamy do rozmowy. Siedem trójek, no to jak zwykle. I dariusz.bugalski@polskieradio.pl. A naszym gościem jest pani profesor Katarzyna Szir z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. To szukajmy jakiegoś światełka. To są dwa wymiary. Jeden to jest osobisty, rodzinny i rodzinny, taki węższy, a drugi to jest społeczny. To może najpierw powiedzmy o tym pierwszym. Co zrobić, żeby wychodzić z tego PTSD? Tu znowu odwołalibyśmy się pewnie chętnie do pani Judith Herman, która mówi o tym, jak radzić sobie ze zdarzeniem traumatycznym. Ona mówi o leczeniu przez mowę. Przez narrację. No właśnie, przez opowiadanie. Przez opowiadanie i mówi, że w tym opowiadaniu, czyli to, co robimy teraz. Znaczy, mamy nadzieję, że nazywając to bardzo trudne doświadczenie, choć pewnie obydwoje jakoś czujemy, że to nie jest łatwe też dla nas, no możemy rozszerzyć pole i zachęcić do myślenia na ten temat, które to myślenie może prowadzić, i tu jest ten kluczowy moment, bardzo trudny, do pracy żałoby, czyli opłakania na przykład u drugiej generacji, która musiała się na przykład zajmować swoimi rodzicami, opłakania dzieciństwa bez dzieciństwa. Jeśli o tym nie będzie mówić i nie będzie myśleć, jeśli będzie nadal unikać, to kolejna generacja dostaje coś, co Peter Fonagy nazwał: te niepomyślane myśli będą przekazywane dalej. No ale to jest sypanie soli na rany, prawda? Ja nie wiem, czy sypanie soli na rany, raczej zobaczenie, gdzie ta rana jest i zatroszczenie się o nią tak, żeby ona się mogła zabliźnić. To jest jakby dla mnie strasznie ważne, żeby z rany mogła stać się blizna. Ona nie przestanie istnieć, znaczy w tyle głowy zawsze będzie jakaś blizna, natomiast ona już nie będzie raną, która będzie wciągać jak czarna dziura. No tak, ale to jest po pierwsze ten ból, który został przeżyty. Po drugie, to jest jeszcze na takim poziomie na pewnej... No to jest bardzo trudne przyznać, że jest się bezradnym, albo było się bezradnym, prawda? Oczywiście. No właśnie. A po trzecie, ktoś nam wyrządził zło. Tak. To jest niesprawiedliwe. No i teraz co my możemy zrobić? Możemy szukać zemsty. No to są takie pułapki, które tutaj są, prawda? Bardzo... Możemy szukać zemsty. Ofiara bardzo często czuje... Jest taki mechanizm jak identyfikacja z agresorem. Ona czuje emocje agresora. Ona się może z nim utożsamiać. Z jego siłą, z jego sposobem myślenia o niej, prawda? Więc ona musi się oczywiście, jeśli chciałaby się od tego uwolnić, w tym procesie przepracowywania powinna mieć możliwość odejścia od pozycji agresora, prawda? Od pozycji sprawcy w sobie, ponieważ każda ofiara ma też ten kawałek sprawcy w sobie, to dlatego jest tak dramatycznie trudne, prawda? Natomiast no, ja pozostaję optymistyczna, ponieważ wydaje mi się, że nie tylko własny namysł i refleksja, która jest tak trudna, ale ten społeczny, wspólnotowy element, czyli a mówienie o tym wystarczająco często, też w kontekście dawania nadziei, że to jest możliwe do przepracowania i że my nie musimy zawsze być niewolnikami, tylko tak jak w Stanach, no niewolnicy w pewnym momencie, tak jak w takim wspaniałym zresztą, moim zdaniem, filmie Zniewolony, taki, który Oscar dostał, o takim człowieku, który był z północy Stanów przeniesiony na południe, nagle w roli niewolniczej się znalazł, ale z niej wyszedł, tak? Czyli, że takie wyjście jest możliwe, czyli dawanie nadziei. A druga rzecz, coś w rodzaju wsparcia. W psychologii to się nazywa grupy wsparcia albo grupy samopomocy, tak? Takie to znaczy grupy... ktoś z tego samego kręgu, ale nie z mojej rodziny, tak? Na przykład. Wie, co to znaczy, na przykład. Ale nie jest uwikłany w te dokładnie w te traumę rodzinną. Potrafię o tym mówić. Pewnym takim sposobem, który ja uważam, że jest do wzięcia, w cudzysłowie, w myśleniu o traumie wojennej i jej konsekwencjach, transgeneracyjnym przekazie, jest to, co terapeuci pracujący z ofiarami traumy seksualnej proponują bardzo, bardzo wyraźnie już od lat, żeby przedefiniować pozycję ofiary, to znaczy z pozycji ofiary, która jest żądna zemsty, tak jak pan powiedział, która jest w depresji, w lęku, wściekła, roszczeniowa i tak dalej. Różne cechy, które ofiarę mogą charakteryzować, bezradna, przejść do pozycji narracji o pozycji do pozycji ocalonego. Tak? Strasznie mi się to podoba i uważam, że to rzeczywiście działa, kiedy można się odwołać do zasobów. Nie takich wymyślonych na siłę, na potrzeby tworzenia pewnej iluzorycznej rzeczywistości, ale na przykład pokazania, że przeżyło się. Byłem w piekle, ale wyszedłem z piekła. Dokładnie. Byłem w piekle i wyszedłem. Dokonałem czegoś niesamowitego. Dokładnie. I dzięki temu, że byłem w piekle, to ja wiem, jak wygląda piekło i wiem na przykład, jak moje dzieci chronisz przed piekłem. Aha. Zapraszamy Państwa, 7 trójek. Pani profesor Katarzyna Szir jest z nami dzisiaj i słuchamy Państwa. Najpierw pan Michał, dobry wieczór. Dobry wieczór. I słuchamy pana. Dzień Państwo. Ma pan włączone radio prawdopodobnie. Proszę wyłączyć, dobrze? O, świetnie. Dziękuję, tak. To już lepiej. Dziękuję bardzo, przepraszam. Nie szkodzi. Ostatnio czytałem ciekawą książkę pana Fomińskiego z Kozłówki, to Cudzysłowa. Chyba nie słyszeliśmy. Proszę powtórzyć, nie zrozumieliśmy. Czytałem akurat ciekawą książkę ostatnio pana Fomińskiego. On zmarł w 98 roku, to jest Kozłówka. I odnośnie stresu na przykład. Naprawdę, to był XIX wiek, zabory. Aha. Wielu rolników chciał na przykład pracować na dziesięcinie tak zwanej. Dlaczego o tym mówię? Bo wtedy były zabory i na przykład 10% roku odpracowywali, resztę roku mieli wolnego. Ale dlaczego? Prosili. Rodzina Zamojskich, ponieważ pod zaborami 25 lat musieli po prostu w carskim rosyjskim wojsku odbywać służbę. Taki przykład. No dobrze, no i co? I jakie jest przesłanie albo pytanie? Właśnie, że woleli po prostu siebie robić, mieć wolne, jak to się mówi, pomimo, że zabory były. Proszę pana, to jest 25 lat, to jest trzykrotnie ponad więcej niż współczesnej Korei Północnej odnośnie służby wojskowej. Druga rzecz. Ja jestem z 80 roku i problem stresowy to jest też na przykład przemiany ustrojowe. To nie jest tak, że to nie każdy musi zobaczyć, nie wiem, karabin, armatę, działania wojenne takie bezpośrednie. Tylko? To jest trudny problem. Ja powiem tak, jak był 89 rok, miałem 9 lat, 10 lat. Powiem tak, starsze pokolenie, na przykład moich rodziców, bardzo przeżywało. Było takie hura, Związek Radziecki upada. Ale to ludzie przeżywali. To jest w jakimś czasie, tak jak po Czarnobylu, wychodzi nowotwór po iluś tam latach. Podobnie zmiany systemu, to nie jest tak. Ja Państwu powiem tak, mój bracie też na MCS-ie w Lublinie bardzo ciekawe książki napisał odnośnie ziemiaństwa. Ziemia. Panie Michale, to ja myślę, że my teraz zbaczamy z tematu. Gdyby pan zechciał do mnie napisać, ja chętnie się z tym zapoznam i prześlę pani profesor te informacje, ale to już chyba jest inny temat. Pani Maria teraz, dobry wieczór. Dobry wieczór. I potem poproszę o komentarz jeszcze. Dobrze, pani Maria. Ja mam takie pytanie w sprawie epigenetycznym, by to mnie zafascynowało. Ja znam osobę, która jest ciągle głodna, ale jej rodzice oboje przeżyli głód w Kazachstanie. Ojciec miał w 39 był 30 rocznik, czyli 9-10 lat miał, w 40 był wywieziony, ponieważ był, no bo to była matka, no żona i syn policjanta, a matka tej osoby, no to miała 5 czy 6 lat i była ze wsi wywieziona. Też w okolicy tam pod Mińskiem. Aha. Czy to jest wpływ na nią, może mieć na przykład, i rodzice już nie żyją, ona ma około 60 lat, czy może być wpływ, że ten głód, pamięć głodu odziedziczyła? No dobrze, dziękuję bardzo. Proszę o komentarz pani profesor Katarzyna Szir. Dziękuję bardzo za... Obie uwagi i państwa komentarz. Może zacznę od od pani Marii. Jeśli chodzi o ten przekaz epigenetyczny, ja nie jestem biologiem. Mnie jest strasznie trudno. Ja mogę przeczytać kawałek tego, jak to się definiuje, ale zobaczymy obie, jak to jest bardzo trudne. Przyjmuje się, że jednym z istotnych procesów epigenetycznych jest metylacja, czyli proces przyłączania grup metylowych do cegiełek budujących DNA nukleotydów. Określone grupy metylowe przyłączają się do zasad azotowych. Jeśli w danym rejonie regulatorowym genu dojdzie do powiązania wielu grup metylowych, może to zahamować ekspresję tego genu. Widzimy, że to jest trudne. Ale powiem inaczej. Na poziomie nieświadomym bardzo często uczucie głodu może być przekazywane właśnie jako ten brak międzypokoleniowe. Czyli na przykład ja mam kliniczne doświadczenia z osobami, które jako dzieci głodowały w czasie wojny i potem to są osoby, które gromadzą pożywienie, które muszą nieustannie mieć, ponieważ albo ich dzieci, ponieważ boją się tej sytuacji braku. Tak? Czyli tutaj ten przekaz, ja myślałam, on wcale nie musi iść na poziomie wyłącznie procesów biologicznych, tylko procesów nieświadomych, związanych z reakcją na pewną reprezentację psychiczną, używam takiego słowa, czy wyobrażenie o tym, co jest człowiekowi potrzebne do życia, czyli zapewnienia mu środków do... Jeszcze jakieś słówko panu Michałowi może by pani powiedziała, chociaż ja myślę, że tutaj mielibyśmy opowieść już szerszą, znacznie wykraczającą, znacznie poza to, o czym dzisiaj rozmawiamy. Znaczy to jest bardzo ważne, o czym pan mówi. Na przykład w Warszawie jest taka klinika stresu bojowego, która mówi o tym, jak bardzo ważne dla osób, które uczestniczą dzisiaj w działaniach wojennych, żołnierze, jak bardzo oni mogą być straumatyzowani, jak bardzo może to potem się przekładać na ich rodzinę. Na przykład pani Lisa Hooper, która zajmuje się odwróceniem ról w rodzinie, uważa, że taką grupą, która bardzo jest obciążona, są Marines. I oni w naturalny sposób przekazują dalej, więc zgadzam się z panem, że ten brak, z którym my mamy do czynienia, jego można poszukiwać w bardzo różnych obszarach. To może jeszcze na koniec. No, wyjdźmy, właśnie już tu jesteśmy. Jesteśmy na takim szerokim kontekście społecznym. Bo to chodzi o to, żeby te osoby, których dotyczy PTSD, to nie tylko te, które były świadkami działań wojennych, czy ucierpiały wtedy, ale też ich dzieci, a nawet wnuki. Mhm. Żeby stworzyć taką społeczną przestrzeń, żeby, no właśnie, żeby ten proces zdrowienia, że użyję skrótu, nastąpił. I właśnie, co to znaczy właściwie? W społeczną przestrzeń ja myślałabym taką, żebyśmy się pochylili z troską nad sobą. Znaczy, żebyśmy współczuli sobie, na przykład bez względu na to, po której stronie, nie wiem, politycznej bariery stoimy, czy gospodarczej, czy jakichś innych elementów, żebyśmy spojrzeli na siebie, na nas jako wspólnotę, na przykład wyobrażając sobie dziadków, czy pradziadków, jak w przypadku pana Michała, jako cierpiące dzieci, czy cierpiące osoby. I wtedy to współczucie może nam pozwolić stworzyć wewnętrzny taki wielopokoleniowy obraz. Oczywiście znacznie prościej jest myśleć o ofiarach, tak, o dzieciach polskich, o dzieciach żydowskich, ale wyobraźmy sobie na przykład teraz, czy ktoś może rozwinąć współczucie dla dziecka radzieckiego żołnierza, który przeszedł szlak do Berlina i zginął. Jak bardzo to było obciążające dla tej rodziny. Czy możemy sobie wyobrazić, rozwinąć współczucie dla dziecka niemieckiego żołnierza Wehrmachtu, który spłonął w czołgu? Tak? Czy to się rozszerza i wtedy już mamy współczuć całemu światu i wszystkim dzieciom, które cierpią w czasie wojny? Czy też może zaczęlibyśmy od naszej rzeczywistości? Ale na razie jednak szukamy wrogów, szukamy chyba pomsty i szukamy takiej pozycji mocy. Prawda, znaczy robimy to, co jest właściwe dla PTSD, tam jest dysocjacja, myśmy o tym nie mówili jeszcze, czyli rozdzielenie świata na czarno-białe. Znacznie prościej jest projektować w kogoś, umieszczać w kimś te złe cechy i mówić, że my jesteśmy dobrzy, wszystko jedno, z której strony jesteśmy, ponieważ tak ofiara może dostawać jakiś rodzaj gratyfikacji, prawda? Tak się może czuć lepiej. Jakbyśmy zobaczyli złożoność tej sytuacji, coś, co pozwalałoby nam postawić się w pozycji tej drugiej osoby, na przykład innej rodziny, to być może ten czarno-biały świat nie musiał tak dla nas, tak nas drastycznie dotykać, bo ten cytat, od którego zaczęliśmy, pani Listurlejskiej, pana Holasa, który mówi o tym, że być może dzisiejsze nasze konflikty też się wiążą z tą nieprzepracowaną traumą wojenną, gdyby ten świat przestał być czarno-biały, byłoby nam łatwiej. Ale wysoko wisi poprzeczka. Mimo to pani ma jakąś iskierkę nadziei? Znaczy, ja jestem terapeutką, pracuję też z dziećmi i po pierwsze nadzieja jest w tym najmłodszym pokoleniu, ponieważ ono natychmiast chwyta. Dzieci są niezwykle inteligentne i one czują i widzą, jak kiedy dorosły stwarza mu przestrzeń do myślenia. One natychmiast z tego mogą skorzystać. Tak? A po drugie, w pracy z dorosłymi pacjentami też mam takie doświadczenie, że ta przestrzeń pomiędzy czarnym i białym, ona się może pojawić. Wtedy to jest bardzo, bardzo gratyfikujące i bardzo takie dobre doświadczenie i dla pacjenta, i dla terapeuty. Bardzo dziękuję pani profesor. Katarzyna Szir była dzisiaj z nami. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Dariusz Bugalski. Aha, dziękuję Agnieszce Łukasiewicz, która realizuje program, i Edycie Kocębie, która jest jego wydawcą. I zaraz Jerzy Kordowicz się pojawi w studiu. A ja się z państwem żegnam. Na razie. Wszystkiego dobrego. Zapraszamy do reklamy. Pamiętacie dwa szybkie żubry? Właśnie wracają. Zajrzyj pod kapsel lub zawleczkę i wygraj dwa szybkie żubry. Codziennie miliony żubrów do wygrania. Szukaj tuż za rogiem. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Czy chciałbyś być zawsze w męskiej formie i cieszyć się udanym seksem? Zażywaj regularnie suplement diety Permen King. To kompozycja naturalnych składników oraz L-argininy. Zawarty w Permen King Tribulus Terrestris wspomaga sprawność seksualną. 9 na 10 mężczyzn jest zadowolonych z efektów niebieskich tabletek Permen King. Permen. Bądź zawsze w męskiej formie. Liczba zadowolonych mężczyzn na podstawie badania Millward Brown, wrzesień 2013. Żegnamy reklamy.